विशेषण विरुद्धाना विशेष संभावना नेति उत्तम समर्थयति। विशेषण के विरुद्ध होगा तो विशेष में उसकी समा विरुद्धता परस्पर परस्परा विरोधेन विशिंशन्त्यात्म संश्रयम् विशेषणानि येनात् तद विरुद्धं न ढौकते। विशेषणानि परस्पर अविरोधेन आत्मसंशयम् विशिंशन्ति येन विशिष्यति अतः तद विरुद्धं न ढौकते। विशेष्य में जो परस्पर विशेष्य के साथ परस्पर अविरुद्ध होगा तो आत्मसंशयम् आत्मसंशय धर्म को विशेषण करेंगे। विशेषणानि कर्ता है विशेषण विशिष्यति आत्मसंशयम् धर्म विशेषण अतः तद विरुद्धम विरुद्ध विशेषण विरुद्ध विशेषण नहीं होगा। मैत्रो दीर्घो गौरश्चैत्युक्ते दीर्घत्व विशेषण विशेष्य ह्रस्वत्वमेव निवर्तयति। ह्रस्वत्व का निवृत्त करेगा दीर्घ है तो न गौरत्व गौरत्व का निवृत्त नहीं करेगा दीर्घ होने पर गौरत्व हो सकता है। तदपि रक्तत्वादिव न दीर्घत्व और गौरत्व कहेंगे तो रक्तत्व आदि की निवृत्त करेगा दीर्घत्व निवृत्त नहीं करेगा। एवं सर्वत्र विशेषणानि विशेष्य स्वविरुद्धम व्यावर्तयन विरुद्ध को ही व्यावृत करेगा व्यावर्तयन व्यावर्तयन्ति अतो ब्रह्म विरुद्धम संसारित्वादि न आत्मानं तद विरुद्धम पारोक्षादि च ब्रह्म स्पृशति। ब्रह्म विरुद्ध संसारित्व आत्मा में नहीं है और आत्मा में विरुद्ध पारोक्ष परोक्षत्व ब्रह्म में नहीं है। विशिंसति आत्मसंशय परस्पर अविरुद्ध न अविरुद्ध होकर के विशेषण होगा विरुद्ध होगा तो उसकी व्यावृत्ति होती है। ब्रह्माहमर्थयोर अभेद संसारित्वादि ध्वस्तिश्च वाक्यादेव सिद्ध्यति। ब्रह्म अहमर्थ अभेद और संसारित्व परिचित्व की निवृत्ति वाक्य से चेत अर्थभेदात वाक्यभेद से आत तो दोनों में अर्थभेद होगा वाच्यार्थ से भिन्न है अर्थभेद। ब्रह्मार्थ आत्मार्थ वाक्यभेद से आत इत्याशंक्य अभेद से शाब्दत्वाद ब्रह्म ब्रह्मार्थ दोनों अलग अलग नहीं अभेद है। अन्य निवृत्तिर अर्थत्वा तो अन्य की निवृत्ति करके संसारित्व की निवृत्ति और परिषत्व की निवृत्ति ये निवृत्ति अलग है अर्थ अलग है ये नहीं है। अर्थ से अन्य की निवृत्ति होती शब्दत तात्पर्य एक अभेद में वाक्य भेद नहीं। विशेषणयुति शाब्दी विशेषणयुति शाब्दी तद विरुद्ध निराकृति मोहमात्रेण तत्प्राप्ते सामर्थ्यास्यान शब्दतः विशेषणयुति शाब्दी शब्द से ही विशेषण का संबंध और तद विरुद्ध निराकृति विरुद्ध का निराकरण होता है। मोह मात्र ने तत्प्राप्त है सामर्थ्या तद विरुद्ध निराकृति अज्ञान से प्राप्त होने से सामर्थ्या विरुद्ध के विरुद्ध का निराकरण विशेषण संबंध शब्द से होगा। विरुद्ध का निराकरण सामर्थ्या क्योंकि मोह मात्र से अज्ञान से प्राप्त है विरुद्ध न शब्द था शब्द से विरुद्ध का निराकरण नहीं वो अर्थात प्राप्त है निराकरण। एक अर्थ का प्रतिपादक यदि अन्य अर्थ से आया तो वाक्य भेद नहीं अर्थ से आएगा तो सर्वत्र होगा नहीं सर्वत्र ऐसे होगा ऐसा नहीं कहीं दो अर्थ मुख्य रहेगा तो हम अर्थ से नहीं है। हाँ वो तो अर्थ से आया तो यह अर्थात अर्थ सन वाक्यार्थ अर्थ क्या अर्थ से जो अर्थ से था वो वाक्यार्थ नहीं है, इसे मुख्य नहीं है। मुख्य तो ही उसका वही मुख्य जो वाक्यार्थ वही मुख्य वाक्यार्थ अर्थ से हुआ वो शब्द नहीं हुआ, शब्द एक अर्थ ज्ञान हो गया उसके बाद अर्थ से हुआ तो अर्थापत्ति से सिद्ध अर्थापत्ति प्रमाण से और प्रमाण तो अर्थापत्ति प्रमाण शब्द प्रमाण दो प्रमाण अलग अलग हुआ। नहीं गौण मुख्य क्यों है, एक प्रमाण से हो तो गौण मुख्य कहेंगे, दो प्रमाण अलग अलग है अलग अप्रधान है क्यों, शब्द प्रमाण से सिद्ध होने पर अर्थापत्ति कार्य करेगा, अर्थापति प्रमाण है अर्थापति प्रमाण से सिद्ध हुआ किंतु शब्द से दो अर्थ नहीं हुआ। एक प्रमाण से दो अर्थ हो तो उसे गौण प्रधान कहेंगे, दो प्रमाण भिन्न भिन्न है। अब प्रमाण बलाबल के लिए कौन बलाबल वो अलग है, बलाबल तो श्रुति को स्वतार्थापति श्रुति मूल्य का है क्या शुद्ध प्रधान है, अर्थापति भी अपने विषय के लिए प्रबल है, कोई भी प्रमाण अपने विषय के लिए प्रबल है किंतु श्रुतार्थापति दृष्टार्थापति दो प्रकार है तो श्रुति के मूलक के इसे कहा गया कि कहीं के प्रत्यक्ष को ज्येष्ठ प्रमाण कहा कहीं श्रुति प्रमाण बलवत्तर है, रूप के लिए चक्षु प्रमाण बलवत्तर सब बलवत्तम है अन्य कोई प्रमाण नहीं। इसी प्रकार विषय अपने विषय में सब प्रमाण सुराणी इंद्रियाणी से आया, इंद्रिया अपने प्रमाण सब बलवान है अर्थापति अपने विषय प्रमाण बलवान है। हाँ तो गौण ऐसे होता है कि बाकी तात्पर्य गम्य शब्द का ये और अर्थापत्ति सिद्ध हो तो विवक्षिता नहीं प्रधान नहीं है ऐसे व्यवहार हो सकता है। 25 में कौन सा चल रहा था 25 में शब्दा भेद ज्ञान शक्तिया संसारित्वादि ध्वंसे हेतु माह शाब्दा शाब्दा अभेद शाब्द अभेद ज्ञान उसके सामर्थ्य से संसारित्वादि के ध्वंस शाब्दा भेद अच्छा उसमें शाब्द भेद है शाब्दा भेद नहीं शाब्दा दीर्घ अच्छा हाँ शाब्द भेद शब्द ज्ञान विशेषण शाब्दी तद्वेद न करते ब्रह्मार्थमयोर अभेद संसारित्वादि ध्वस्ति से वाक्य अर्थभेदाद वाक्य अभेद से शब्दत्वाद अभेद हो गया शब्द अन्य निवृत्त अर्थत्वाद विशेषण शाब्द अभेद ज्ञान शक्तिया संसारित्वाद अभेद ठीक है पर विवरण अवतरण क्या दिया अभेद से शाब्दत्वात् अन्य निवृत्ति अर्थत्वात् शाब्द है अभेद शब्दजन्य ज्ञान के विषय और अन्य निवृत्ति अर्थ है शब्द शाब्द हो गया शाब्द अभेद है शाब्द ज्ञान अभेद ज्ञान उसके सामर्थ्य से अभेद होने से संसारित्वादि ध्वंस होता है अर्थ से हेतु महा मोह मात्र व्यवधानतः अभेद विरुद्धम बद्धत्वात् तत्शब्दार्थ मोह मात्रेण तत्प्राप्ते तत्शब्द का अर्थ क्या हुआ अभेद विरुद्ध बद्धत्वादि संसारित्व बद्धत्वादि अभेद का विरुद्ध शब्द ही अभेद उसका विरुद्ध है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्मा हम अर्थयोर विशेषण विशेषत्व वाक्यार्थो नीलोत्पलवत नाना रस सात अभी ब्रह्म अहम दो अर्थ विशेषण विशेष हो जाते होगा तो फिर वाक्यार्थ में नाना रस हो जाएगा नीलोत्पल इत्यादि एक रस नहीं होगा इतिहासें क्यों परिच्छिन्न आकार संसर्गहीन चीद एक रसत्वाद आत्मनस तत्र विशेषण विशेषत्व से अव्यक्षितत्वाद मेवम इत्याह परिच्छिन्न आकार संसर्गहीन, परिच्छिन्न आकार संसर्ग संबंधा से रहित शुद्ध चिदेकर्षत्वाद आत्मा, आत्मा चिदेकर्ष है, परिच्छिन्न नहीं, कोई आकार नहीं, संसर्ग नहीं। तत्र विशेषण विशेषत्व स, उसमें विशेषण विशेषत्व विवक्षित भी नहीं, एक शुद्ध है। इत्याह वाच्यार्थ में विशेषण विशेष होता है, एक एक एक एक रूपा संसर्ग बोधमात्र स्वभावतः विशेषणानां संप्राप्तिर् नांजसि प्रत्यगात्मनि। एक एक रूप असंसर्ग बोध मात्र था, आत्मा ब्रह्म में एक एक रूप असंसर्ग बोध मात्र स्वभाव होने से विशेषणा नाम आंजसि प्रत्यात्म संप्राप्ति न, कोई विशेषण से प्राप्त नहीं, क्योंकि असंसर्ग है, कोई विशेषण की प्राप्ति नहीं है, कल्पित है। सजातीय भेद विदासार्थम एक पदम, एक एक रूप असंसर्ग एक एक रूप है, आत्मा भी एक ब्रह्म सजाते कोई नहीं, संसर्ग नहीं। विजाते भेद अपवादार्थम एक रूप, एक और एक रूप, एक है सजाते नहीं, एक रूपन से विजाते भी नहीं, और स्वगत भेद निराश करने के लिए असंसर्ग, एक एक रूप असंसर्ग, एक ही अर्थात दूसरे ही नहीं, सजातीय भेद नहीं, एक रूप है विजातीय भी नहीं है, और स्वगत भेद असंसर्ग संसर्ग नहीं, ऐसे भेद रहित का बोध हो, आत्मबोध स्वभाव से कोई विशेषण की प्राप्ति वास्तव है नहीं, सख्यात नहीं। आश्रयादि अपेक्षा क्षिप्त मात्र संसर्ग बोध मात्र, बोध मात्र स्वभाव, ज्ञान मात्र स्वभाव, ऐसे उसके आश्रय आदि की अपेक्षा नहीं है, आत्मस्वरूप ज्ञान रूप है, कोई आश्रय ज्ञान का आश्रय कोई चाहिए, विषय चाहिए, कुछ नहीं। कथन तरी ब्रह्मण विशेषणत्व प्रतिचस् विशेषत्व प्रागुत, यदि विशेषण नहीं होगा तो कैसे विशेष विशेषण का कल्पना इति अभिप्रेतः विशेषणानां संप्राप्ति नांजसि प्रत्यात्मनि विशेषणानां अंजसि न प्राप्ति, साक्षात प्राप्त नहीं, कल्पना से प्राप्त है। प्रतिचि वस्तुतः विशेषण विशेषत्व असंभव है, कथम वाक्य गम्यता विशेष विशेषण भाव नहीं होते वाक्य के में कैसे आशंक्य, विशेषणानां संबंधो यतो न प्रत्यगात्मनि लक्ष्य लक्षणता तस्मात् प्रतिच्यध्यवसीयते। यतो प्रत्येगात्मनि विशेषणानां संबंधो न तस्मात् प्रतिचि लक्ष्य लक्षणता अध्यवस्यते, इसलिए लक्षणा करते हैं, संबंध नहीं विशेषण का। शुद्धे तस्मिन् न विशेषण विशेषता, प्रत्यात्म विशेषण विशेषवा शुद्ध में नहीं, वाच्य तो अस्ति वाच्य में विशेष विशेषण, शब्द में सामान्यधिकरण, वाच्यार्थ में विशेष विशेषण भाव, और अर्थ में लक्ष्य लक्षण। अतः शुद्ध से लक्ष्यवाद शुद्ध लक्ष्य, वाच्य से लक्षणवाद वाच्य हो गया लक्षण, तो वाच्यार्थी की लक्षण शुद्ध में विशिष्टार्थद्वयेन अद्वयम् प्रत्येक वस्तु लक्ष्यम, विशिष्टार्थद्वय वाच्यार्थ दो, दोनों से लक्ष्य वस्तु अद्वय एक है। अतो युक्तम तस्य वाक्यार्थत्वम्, तो वाक्यार्थ इसी प्रकार होता है लक्षण आकर के, वस्तु तो वाक्यार्थ है ही नहीं। अहम अर्थ से लक्षकत्वम स्फुटेति, अहम अर्थ लक्ष्य के अर्थ वाच्यार्थ लक्ष्य के लक्ष्य लक्ष्य लक्षण के नहीं लक्ष्यार्थ में अनन्यापेक्षि प्रत्यक्त्व महं रूपेण लक्ष्यते। तथैव ब्रह्म रूपेण प्रतिचोप्यद्वयात्मता अहम रूपेण अनन्यापेक्षी प्रत्ययत्व लक्ष्यते। अहम रूपेण वाच्यार्थ से प्रत्येगात्मा अनन्यापेक्षा स्वतंत्र लक्षित है। तथे ब्रह्म रूपेण अद्वैयात्मना प्रतीचोपि ब्रह्म रूपेण अद्वैयात्मना प्रतीचो अद्वैयात्मना ब्रह्म रूपे लक्ष्यते। अद्वैयात्मता लक्ष्यते, अद्वैयात्मता लक्ष्यते। जैसे यहाँ प्रत्ययत्व लक्ष्यते, वहाँ ब्रह्म रूपेण अद्वैयात्मता लक्ष्यते। प्रत्येगात्मा का के लक्षण है अद्वैय रूप से। 28 ब्रह्म संसृता अहम अर्थ है ना, ये अर्थ संसृत है वाच्यार्थ में, विशेष विशेषण भाव होता है। तसे अनतिशय प्रत्ययत्व लक्ष्यम, वो अनन्य अपेक्षिकरण से निरतिशय अन्य निरपेक्ष लक्ष्य। ब्रह्मार्थ से लक्ष्यकत्व ब्रह्म रूप जो अर्थ लक्ष्य कही पटेति, तथा ब्रह्म रूपेण अर्थ है लक्ष्यक प्रतीचो संस्कृत ब्रह्मार्थ न तस्य पूर्णता लक्ष्य। प्रतीचा संस्कृत ब्रह्मार्थ न, संस्कृत ब्रह्मार्थ न प्रतीचा, संस्कृत ब्रह्म का अर्थ है संस्कृत ब्रह्म वाच्यार्थ से। तस्य प्रतीच पूर्णता लक्ष्य, पूर्णत्व लक्ष्य है अर्थ लक्ष्य लक्ष्यक। अर्थ हो गया वाच्यार्थ लक्ष्यक, अशुद्ध पदार्थ हो गया लक्ष्य। क्या पूछते हो, शब्द शब्द की लक्षण नहीं करे कि अर्थ की लक्षण, वो ऐसे होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। शब्द में सामानाधिकरण, अर्थ में विशेष विशेष भाव, और लक्ष्य में वाच्यार्थ को रखा। कहीं कहीं पदार्थ को पद को लेते, किंतु पदार्थ और लक्ष्य में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। अर्थ या टीका दोनों टिप्पणी में क्या दिया, लक्ष्य लक्षणता विशिष्टार्थ शक्तेन पदद्वयेन अध्ययन वस्तु लक्ष्य जो दिया ना, विशिष्टार्थ शक्तेन पदद्वयेन पद से अध्ययन वस्तु लक्ष्य तो दिया, किंतु वस्तुतः अर्थ से विशिष्टार्थ द्वयेन ऐसे चाहिए। विशिष्टार्थ द्वयेन अध्ययन वस्तु लक्ष्यते, विशिष्टार्थ दो दो विशिष्टार्थ। टिप्पणी में दोनों टिप्पणी सकते न है ना, विशिष्टार्थ सकते न पद द्वयेन दिया, विशिष्टा में अर्थ में सक्त जो दो पद, पद से वस्तु लक्ष्यते दिया, किंतु ऊपर क्या दिया अर्थ से लक्षण, श्लोक में दिया अर्थ से लक्षण। ये अभी आए ना अहम अर्थ से लक्षण लक्ष्य कथम स्फुटी ब्रह्मश्रेष्ठ अहम अर्थ है ना, तस्य अनतिशय प्रत्ययत्व लक्ष्यम। ब्रह्मार्थ भी लक्ष्य के, ब्रह्म रूपार्थ लक्ष्य के, इसलिए यहाँ विशिष्टार्थ द्वयेन अद्वयं वस्तु लक्ष्यते इसे चाहिए। संस्कृत ब्रह्मार्थ है ना, तस्य पूर्णता प्रतीच पूर्णता लक्ष्य। शुद्धाशुद्धयो अध्यास संबंधात लक्ष्य लक्षण थे न, शुद्ध होता है लक्ष्य और विशिष्ट होता है लक्ष्य न, विशिष्टार्थ की लक्षण शुद्ध में करते, दोनों में शुद्ध और विशिष्ट में क्या संबंध है, हाँ अध्यासात अध्यास संबंधात शुद्धाशुद्धयो अध्यास संबंधात लक्ष्य लक्षण थे न। प्रत्यय ब्रह्मण और ऐक्य मुक्तम, ऐक्य है दोनों, लक्ष्य एक है। इदानीम एकेनैव पदेन ऐकरस्य अर्थ सिद्धेर अलम पदांतरेण एक पद से एक रस अर्थ सिद्ध हो जाएगा, दो क्यों है इति आशंका है। निवर्त्य निवर्त्य भेदाद भिन्नोर्थो मानित्वादेर यथा तथा ब्रह्माहमर्थयोर ज्ञेयस् तयोरैकार्थ हेतुतः। निवर्त्य भेदात् भिन्नोर्थ यथा अमानित्वादिर अमानित्व अदम्भित्वादि करके मानित्व अभाव दम्भित्व अभाव स्वभाव रूप है, किंतु मानित्व प्रत्यय के भेद से अर्थ भिन्न भिन्न होता है। मानित्व का अभाव दम्भित्व अभाव सो का अभाव ये साधन है, तो ये जो ज्ञान का साधन अमानित्वादि का सो अभाव रूप एक है, किंतु निवर्त्य भेदात् प्रत्यय के भेद से अर्थ भिन्न होता है। तथा ब्रह्माहमर्थयोर तयोर एकार्थ हेतु तो ज्ञेय वो एक अर्थ है होने से निवर्त्य भेदात भेद होता है। यथा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा इत्यादि पदस्य निवृत्ति उपलक्षित स्वरूप मात्र निवृत्ति से सब का अभाव स्वरूप मात्र निश्चय है। निवर्त्यमान किंतु निवर्त्यमान भिन्न भिन्न प्रतियोगी निवर्त्य कौन है निवर्त्य मान दम्भादि अमानित्य मान दम्भ इत्यादि निवर्त्य भेदात भिन्नार्थता तथा ब्रह्मार्थे पारोक्षम अहमर्थे सद्वैतमिति ब्रह्म रूप अर्थ में पारोक्षत्व की प्राप्ति अहमर्थे सद्वैत प्राप्ति है। इति निवर्त्य भेदात दोनों में निवर्त्य भेदात तत्व शब्द तत्त्वम शब्द पर्यायोर ब्रह्माहम शब्दयोर अर्थ भेदात न पदांतरानर्थ क्यों तत्त्वम शब्द पर्याय तत्त्वम शब्द के पर्याय ब्रह्म और अहम तत्पद का पर्याय ब्रह्म त्वम पद का पर्याय अहम ब्रह्म और अहम अर्थ जो कहते हैं तत्त्वम पदार्थ तत्त्वम से तत्त्वम तत्तरुत्वम दो तत्त्वम शब्द पर्याय हो तत्शब्द का पर्याय त्वम शब्द का पर्याय अहम शब्द और अर्थ भेदात तो दोनों शब्द में अर्थ भेद हुआ अर्थ है वाच्य अर्थ भेद है न पदांतर अनर्थक पदांतर अनर्थक नहीं है। ब्रह्माहम अर्थयोस ब्रह्माहम अर्थयो तदवाचक शब्द ब्रह्माहम अर्थयोर ज्ञेय ब्रह्म और अहम अर्थ में मानना भेद ब्रह्म अहम अर्थयो कहता ब्रह्माहम अर्थयो तदवाचक शब्द ब्रह्माहम अर्थो ब्रह्माहम अर्थो यो हो पदय हो शब्द हो ब्रह्माहम अर्थयोर निवर्त्य भेदाद भेद ब्रह्म और अहम अर्थ का जो वाचक शब्द शब्द भेद हुआ निवर्त्य भेदाद एक शब्द से हो सकता है तो दो शब्द क्यों निवर्त्य भेदाद भेद हुआ अर्थ में निवर्त्य होता है लक्ष्य में तो नहीं। अस्तु तरी भिन्नार्थता तयोर दोनों अर्थ भिन्न हो तयोर एकार्थ हेतु तो दोनों एक अर्थ है लक्ष्योर तत्त्वमर्थयोर ऐक्याद लक्ष्य एक है तत्त्वमर्थयोर क्या वाच्य भेदे भी न वस्तु तो भिन्नार्थता वाच्य में भेद है भेद उनसे विरुद्ध का निराकरण होगा पद उसका वाच्य में भेद उनसे वाचक शब्द में भी भेद है किंतु लक्ष्य में अभेद है। निवर्त्य भेद तरीके कृत फिर निवर्त्य का भेद क्यों हुआ इति आशंक्य तस्य अज्ञानकृत तो उक्त लक्ष्य क्यों साधयति अज्ञानकृत होने से निवर्त्य लक्ष्य एक है अनात्मा अनात्मा ब्रह्मता है तो प्रत्येक ध्वान्ते निवर्तिते पदार्थ एक एव स्याद ब्रह्माहं पदयोः परः प्रत्येक ध्वान्ते निवर्तिते अनात्मा अब्रह्मता है तो प्रत्येक ध्वान्ते अनात्मता और अब्रह्मता का हेतु प्रत्येक अज्ञान अनात्मता ब्रह्म में और आत्मा अब्रह्मता आत्मा में ये प्रत्यय ज्ञान उसका हेतु है। प्रत्यय ध्वान्त निवर्तित है ज्ञान से, फिर पदार्थ एक है वस्याद ब्रह्मा हम पदय ध्वने पर पदार्थ एक लक्ष्य ब्रह्मणि अनात्मत्व से आत्मनि च अब्रह्मत्व से प्रतिभान हेतु अनादि अज्ञान है, दोनों का हेतु अज्ञान है। वाक्योत्थ ज्ञानाद अपनित हंसे परमात्मा एव प्रत्ययभूत ब्रह्मा हम शब्द और लक्ष्य अर्थ है, जो अर्थ भेद संसर्ग न सन अखंड एकरस हो जाता है भवती विमतम संसृष्टार्थम वाक्यत्वाद गवानयन वाक्यवत तत्वशादि वाक्य संसृष्टार्थ होना चाहिए गावान वाक्य के समान आशंका भेद भेद संसर्ग भेद संसर्ग नाशार्थो ना तो उत्तेष्यते अहम ब्रह्म श्रुते साक्षात तादात्म्यम यह गम्यते यह भेद संसर्ग नाशार्थ उक्तेर अर्थ नहिष्यते अतः नहिष्यते अतः उक्तेर शब्द का भेद संसर्ग नाशार्थ भेद संसर्ग नाशार्थ अतः उक्ते है अर्थ उक्ते है यह भेद संसर्ग नाशार्थ नहिष्यते उक्ते है भेद संसर्ग नाशार्थ उक्ति उक्ते है भेद संसार उक्ति का भेद संसार नाशार्थ ठीक है उक्ते है अतः उक्ते है भेद संसर्ग नाशार्थ अतः नहिष्यते हाँ उक्ति का भेद संसार नाशार्थ नहिष्यते अहम ब्रह्मश्रुते साक्षात आध्यात्म्य में अगम्य थे अहम ब्रह्मश्रुते साक्षात आध्यात्म्य है एक यह आत्मुक्ति आत्मनि भेद संसार नाशार्थ नहिष्यते यह नहीं तत्र वाक्य से भेद संसर्गो अन्य निवृत्तिर्वा अर्थ वाक्य का भेद अथवा संसर्ग अन्य निवृत्ति संसर्ग अन्य निवृत्ति वा भेद संसर्ग अथवा अन्य निवृत्ति अर्थ नहीं है अन्य निवृत्तिर्वा वाक्य से अर्थ न तस्य सर्वस्य आविद्यस्य भेद भी हो संसर्ग हो अन्य निवृत्ति हो आविद्य के हैं विद्यापद्यत्वात् विद्यापद्य है अथवा वाक्यत्वेपि अखंडार्थत्व वाक्य होने पर अखंडार्थ होगा प्रकृष्ट प्रकाश आदि वाक्य बोध प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य के समान इत अनेकांत हेतु हेतु क्या दिया था वाक्यत्वाद वाक्य तो हेतु से व्यभिचारी है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य में वाक्य तो होने पर भी वहाँ संसृष्टार्थक नहीं है इसे तत्वसी वाक्य विश्व प्रकार अहम ब्रह्म सामानाधिकरण सिद्धम अर्थम उपसमर्थी अहम ब्रह्म सामानाधिकरण सिद्ध होता अहम ब्रह्म श्रुते साक्षात आध्यात्म्य साक्षात ऐक्य अवगतेर अपरोक्षम व्यवस्थित ऐक्य ज्ञान अपरोक्ष है यह ब्रह्मात्मनोक्ति श्रौतम ज्ञानम जड़म अजड़म वा श्रुतिजन्य जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है वो जड़ है अजड़ है जड़ आद्य तदगम्यत्ववद अध्यक्षाधिगम्यत्व ब्रह्म ब्रह्मात्मा सर यदि जड़ मानेंगे ये जड़ श्रौत ज्ञान गम्य ब्रह्म आत्मा हुआ तो प्रत्यक्षाधिगम्य भी हो जाएगा क्योंकि ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान भी जड़ जड़गम्य हो जाएगा तो प्रत्यक्षाधिगम्य भी हो जाए ब्रह्मात्मा सर द्वितीय यदि अजड़ कहेंगे तस्य तदयुगात तस्य द्वितीय तस्य अजड़ त्वयुगात चेतन में विषय विषयिता नहीं तस्य तदभेद तस्य तदभेदात अजोड़ा ब्रह्म से अभिन्न हो गया लक्ष्य से अर्थ से अभिन्न हुआ जो ज्ञान है चेतन है तो ज्ञान से अर्थ अभेद आता, ज्ञान अर्थ में अभेद हो जाएगा तो न विषय विषय था तस्य तद अभेदा ज्ञान से विषय अभेद आता, विषय विषयता न अभेद में इतिहास के आद्य में अंगीकृत जड़ मान करके परिणामी साभाषा बुद्धिष्टा, परिणामी साभाषा बुद्धि, परिणामी बुद्धि अभाष विशिष्ट चक्षुरादिजन्य वृत्ति, चक्षुरादिजन्य वृत्ति अविद्योत्थ शब्दादि विषया, अविद्याजन्य शब्दादि विषय वृत्ति, ये हो गया ये बुद्धि चक्षुरादिजन्य वृत्ति अविद्योत्थ शब्दादि विषया, यह कौन है बुद्धि जड़ बुद्धि न ब्रह्म विषय करती, ऐसे बुद्धि ब्रह्म को विषय नहीं करे, घटपट आदि को विषय करेगी, ये बुद्धि आभास बुद्धि चक्षुराजन्य वृत्ति अविद्याजन्य शब्दादि को विषय करने वाली, अविद्योत्तर शब्दादि विषय, अविद्याजन्य शब्द घटपट आदि विषय करने वाली बुद्धि वृत्ति न ब्रह्म विषय करती, अविद्योत्थ नहीं जरूरत नहीं, अविद्योत्थ जो शब्द आदि अविद्योत्थ जितने कार्य जड़ है उसको विषय करने वाली वृत्ति न ब्रह्म विषय करती, शब्दादि अविद्याजन्य है उसको विषय करेगी वृत्ति, ब्रह्म को विषय नहीं करेगी वृत्ति, ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगी वृत्ति, विषय में तो ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगी नहीं, सिद्धांत ही कहता है वह वृत्ति का विषय नहीं होता, वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती, वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करेगी, घटपट आदि को विषय करती है, परिणामी साभास बुद्धि जड़ साभास बुद्धि परिणामी है, चक्षुरादिजन्य शब्दादि विषय वृत्ति है, और शब्दादि को प्रकाश करेगी, ब्रह्म को नहीं प्रकाश करेगी, न विषय करती कहते न प्रकाश होती करत ये मैं कहता ना वृत्ति न विषय करती कहता न प्रकाश होती, यहाँ वृत्ति विषय नहीं करता तो उसको प्रकाश नहीं करता, समझ लेना वृत्ति का विषय नहीं इसे नहीं कहते, इसे वृत्ति का विषय शुद्ध अशुद्ध ये विचार नहीं है, वृत्ति घटपट को विषय करती है, इसको विषय नहीं तो उसको प्रकाश नहीं करती, कर्तुर कर्तुर ज्ञातुर ही अदृष्टि ही साविद्योत्थार्थलेहिनी तत्प्रत्यगात्मदृष्ट्या तां प्रत्याख्यायाश्नुते द्वयम् या दृष्टि कर्तुर ज्ञातुर ही या दृष्टि सा अविद्यार्थार्थ लेहिनी अविद्योत्थ अविद्याजन्य अर्थों को विषय करने वाली है, अविद्याजन्य अर्थ है शब्दादि रूपादि उसको विषय करने वाली दृष्टि है कर्तुर ज्ञातुर या दृष्टि ब्रह्मा जो परिणामी बुद्धिवृत्ति सावासवृत्ति तत् प्रत्ययात्मदृष्ट्या प्रत्ययात्मदृष्ट्या ताम प्रत्याख्याय वो दृष्टि को प्रत्याख्यान करके अश्नुते द्वय अद्वयम अश्नुते अद्वय हो जाता है प्रत्यगात्म दृष्टि से अविद्याम प्रत्याख्या अविद्याम प्रत्याख्याय अद्वयम अश्नुते प्रत्यगात्म दृष्टि से अविद्या का प्रत्याख्यान कर अद्वय हो जाते हैं। बत्तीस प्रमात्री परिणाम से आत्मग्रह्यतया प्रमातृ परिणाम प्रमाता के उपाधि अंतकरण परिणाम त्रिपणी में दिया प्रमात्र स्वरूप प्रविष्ट अंतकरण परिणाम परिणाम है आत्मग्राह्य वृत्ति आत्मसाक्षी ग्राह्य होने से तद्ग्राहकत्वमेतम जो आत्मग्राह्य वृत्ति और वृत्ति आत्म का ग्राहक नहीं होगा तो वृत्ति विषय तो आत्मा में नहीं नहीं सवित्री प्रकाश्यम रूपम सवितारम प्रकाश है सूर्य के द्वारा प्रकाश्य रूप सविता को प्रकाश नहीं करता है इसलिए आत्मा के द्वारा ग्राह्य जो वृत्ति ज्ञान वो वृत्ति ज्ञान आत्मा में न प्रकाश है तरी सौति दृष्टिरपि दृष्टित्वाद इतर दृष्टि इतरवत न ब्रह्मस्पृशेत। यदि जो वृत्ति ज्ञानम बुद्धि परिणामी वृत्ति कर्ता भक्ता की जो बुद्धि वृत्ति वो यदि ब्रह्म को विषय नहीं करती है तो दृष्टित्वाद सौति दृष्टिरपि तत्मस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान भी ब्रह्म को विषय नहीं करेगा। इति आशंक्य श्रौता द्वय प्रत्येक मात्र दृष्टिया इतर दृष्टि तद विषय च अविद्या तत्कार्य निरस्य तद ब्रह्म आत्मान अध्ययन प्रत्येक मात्र व्याप्नोति। श्रौता जो अध्ययन प्रत्येक मात्र दृष्टिया इतर दृष्टि निरस्य इतर दृष्टि कौन है अविद्या बुद्धि प्रमात्र दृष्टि तद विषय घटपटादि सारे अविद्या तत्कार्य सो उसका निराश करके तद ब्रह्म आत्मान अद्वयम प्रत्यय मात्र व्यावी आत्मा अद्वय प्रत्यय मात्र ब्रह्म उसको व्याप्त हो जाती है। तद बत्तीस तत्प्रत्याख्याय अद्वयम अश्नुते सबको अविद्या तज सबको प्रत्याख्यान करके वाक्योत्त दृष्टि ही ब्रह्म स्पृशति वाक्य जन से ब्रह्म विषय करती है। तदा औपनिषदत्व श्रुतेरे औपनिषद दृष्टियंतर तो नहीं हम अन्य जो दृष्टि है परिणामी बुद्धि वृत्ति अविद्या कार्य को विषय करने वाली परांची खानी बतनती श्रुते है। अर्थात प्रत्यय मात्र की जो वृत्ति है ज्ञान ब्रह्म विषय के ब्रह्म को स्पर्श करता है दर्शन को अज्ञान की निवृत्ति के लिए। यहाँ जो था पहले न ब्रह्म विषय करोति वृत्ति अविद्या उत्थ शब्दादि विषय अविद्या उत्पन्न शब्दादि को विषय करने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं करती। यहाँ तो ब्रह्म को ब्रह्म विषय के नहीं घटपटादि विषय को जो वृत्ति है वो वृत्ति ब्रह्म को विषय नहीं करती क्योंकि वृत्ति इंद्रजन्य बुद्धि आत्मा प्रकाश साक्षी के द्वारा प्रकाश से वृत्ति वो साक्षी को विषय नहीं करती है। और ये जो वृत्ति है वाक्य जन्य वृत्ति है वो ब्रह्म को विषय करता है। अर्थात वाक्य जन्य वृत्ति इंद्रजन्य वृत्ति में भेद बता दिया। ज्ञान फलम अज्ञान ध्वस्त्या पुण्यात्मन अवस्थानु कैवल्यम अज्ञान ध्वस्त्या पुण्यात्मन अवस्थानु कैवल्यम न ज्ञान काल भावी ज्ञान काल में नहीं होता है शौत फलता कर्म फलवत अनुमान कैवल्यम न ज्ञान काल भावी शौत फलता कर्म फलवत इतिहास क्या श्रुति विरोध आ श्रुति विरोध अस्मृति अस्मृति हत्य निर्देशाद विद्या कालेव मुक्तता सिद्धातोसौ न साध्यास्य अग्निहोत्राधिकार्यवत् अस्मि इति इहत्य निर्देशात् अव्यात्यव इहत्य अभव यहाँ जो निर्देश है ब्रह्म अस्मि अस्मित निर्देशात विद्या काल एवं मुक्तता सिद्धा अतो असो न अग्निहोत्राधिकारेव तो न साध्या अग्निहोत्राधिकार स्वर्ग के समान यह मुक्तता न साध्या मुक्तेर ज्ञानेन तुल्य कालते फलितमा अतो असो न साध्या तत्र वैधर्म दृष्टान्त अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि कार्य ये वैधर्म दृष्टान्त वो तो साध्य है मुक्ति न साध्य न केवलम पद विरोधात अनुमान अनुदय किंतु तस्माद इत्यादि अनंतर वाक्य विरोधात अभी हाँ पद विरोध कौन पद अस्मीति पद विरोध यह अहम ब्रह्मास्मि अस्मीति पद विरोधात केवल विरोध अनुमान अनुदय न पूर्व पिछले अनुमान किया था ज्ञान काल भावी न श्रोत फलवता कर्म फलवत तो उस अस्मित निर्देश से अनुमान नहीं होगा, केवल इतने नहीं, तस्माद तद ब्रह्म अभवत सर्वम अभवत अनंतर वाक्य विरोधात अभी प्रत्येक प्रत्येक अर्थात्म विज्ञान मात्र व्युत्पत्ति सिद्ध है तस्मादिति श्रुतिर्विभक्ति व्युत्पत्ति आदि निवृत्त है प्रत्यय अर्थात में विज्ञान मात्र व्युत्पत्ति सिद्ध है तस्मादिति तस्मात् सर्वभाव श्रुतिवति उत्पत्ति आदि निवृत्त है, उत्पत्ति आदि नहीं तो सर्वाभाव के लिए उत्पत्ति आदि नहीं है तस्मादि प्रतीचो यथात्म्य विशिष्ट वाक्यार्थ ज्ञान मात्रमेव प्रतीचे यथात्म्यम जो है वाक्यार्थ ज्ञान मात्र है, ये वाक्यार्थ ज्ञान विशिष्ट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान व्युत्पत्ति हुई व्युत्पत्ति ततः सिद्धि मुक्ति उससे व्युत्पत्ति ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि वो मुक्ति उत्पत्ति नाशा बंध ध्वस्ति रूपा उत्पत्ति नाशादि जो बंध उत्पत्ति नाशादि बंध बंध की ध्वस्ति रूप मुक्ति तस्या ज्ञान काले प्राप्ति उत्तनाथम ज्ञान काले में बंध निवृत्ति है तस्मात् सर्वम अभवति वाक्य महा श्रुति श्रुति कहती अतो न कालांतर भाई कैवल्यम कैवल्यम मुख्य कालांतर भाई नहीं फलवचनार्थम उपसंहृति फलवचन का अर्थ उपसार अविद्या अविद्या तजनिर्मुक्त ब्रह्म ब्रह्माभवत् स्वतः सर्व कृष्णस्तथा पूर्णः शब्दाः पर्यायवाचकाः ब्रह्म अविद्या तज्ज निर्मुक्त स्वतः ब्रह्माभवत् ब्रह्माधिकारी पहले अविद्या तज्ज ज्ञान से मुक्त होने से स्वतः ब्रह्म हो गया आत्मा ने अवैध अथवा तत्सर्वम अभवत सर्वम अभवत कहा ब्रह्म होने के लिए नहीं कहा सर्व कृष्ण पूर्ण शब्दा पर्यायवाचक सर्वम अभवत कृष्ण अभवत पूर्ण अभवत पूर्ण शब्द सर्व सर्व और कृष्ण ये सब पर्यायवाचक सर्वत पूर्ण ब्रह्म हो गया स्वतो ब्रह्मैव अविद्या तत्कार्याभ्याम अब्रह्मवत अधिगतम पहले अविद्या से अब्रह्मवत विद्या तन्निवृत्त स्वाभाविक ब्रह्म हो गया सर्वभाव ज्ञान फलम श्रूयते न ब्रह्म भाव सर्वम अभवत ब्रह्म भाव नहीं कथम ब्रह्म अभवत अतः सर्व ये सो सर्व कृष्ण पूर्ण ऐसो पर्यायवाचक है सर्व सदस्य ब्रह्म पर्यायत्वात् ब्रह्म का पर्याय है तद्भाव है ज्ञान फलम सर्वभाव है ब्रह्म भाव सर्व सदस्य ब्रह्म पर्याय तो युक्ति महा सर्व शब्द ब्रह्म का पर्याय है आत्मा विद्या समुत्थाना महात्म याथात्म्य मात्रतः कर्मवत कांक्षिते ज्ञानम विशिष्टम नाधिकारिणम कर्मवत कांक्षते ज्ञानम कर्मवत ज्ञानम न कांक्षते आत्मा विद्या समुत्थानम आत्मे अथात्म मात्रतः अधिकारिणाम अधिकारिणम कर्मवत ज्ञानम विशिष्टम अधिकारिणम न कांक्षते कर्मवत ज्ञानम विशिष्टम अधिकारिणम न कांक्षते कर्म यथा विशिष्ट अधिकारी के लिए आकांक्षा करता है ज्ञानम विशिष्ट अधिकारिणम न कांक्षते आत्मविद्या समुत्थानम आत्मे अथात्म मात्रतः आत्मा के अविद्या समुद्र जितने सब आत्ममात्र है कर्म यथे विशिष्ट अधिकारी के लिए कर्म ज्ञानम विशिष्टम अधिकारी ना कांक्षते उसके लिए यो यो पतिभूत विशिष्ट अधिकारी की आकांक्षा नहीं करता ज्ञान। 36 यथा रज्जु अविद्या जनित भुजंगादीना रज्जुर्व तत्व कल्पित का तथा ब्रह्म अविद्या प्रसुत प्रपंच ब्रह्म मातृतया प्रपंच विशेष सर्वस्वत ब्रह्म सदृश पर्याय। ब्रह्म अविद्या प्रसुत सारे प्रपंच ब्रह्म मात्र ही प्रपंच विषय सर्वसद का सर्व को विषय सर्वसद प्रपंच को विषय करता है ये सर्व तो ब्रह्म सदस्य पर्यायवाचक हो गया। तदय देवानाम प्रत्यभूत अतिथि वाक्य तात्पर्य कहते कर्मवत ज्ञानम विशिष्टम अधिकारिणम ना आकांक्षते। कर्म तो विशिष्ट अधिकारी की अपेक्षा करता है किंतु ज्ञान नहीं है। यथा अग्निहोत्रादि मनुष्यत्व जाति अंतर जातिमंतम अर्थित्वादि विशेषणम अधिकारी न भविष्य मनुष्यत्वादि जातिमंतम अर्थित्वादि विशेषणम अधिकारी न भविष्य मनुष्यत्व मनुष्यत्व जातिमत हम अर्थित्व जातिमंतम अर्थित्वादि अर्थित्व समर्थादि अधिकारी के विशेष अपेक्षा करता है न तथा ज्ञानम अर्थित्वादि विशेषण से साधारणत्व भी अर्थित्वादि विशेषण तो साधारण सब के लिए मनुष्यत्वादि विशेषण अनियतमिति वक्तुम उत्तरम वाक्य तो अधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है मतलब अर्थित्वादि की आवश्यकता नहीं बात नहीं किंतु मनुष्यत्वादि विशेषण की आवश्यकता नहीं। ज्ञान अधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है तो अर्थित्वादि तो चाहिए किंतु मनुष्यत्व नहीं सबको ज्ञान हो सकता है मतलब देवताओं का भी ऋषियों को तदक्षरण योजित श्रुति का अक्षर देवादिना मतो यो यो यथोते नैव वर्तमना प्रत्यबुद्ध तद ब्रह्म सशतदभवत् परम। अतो देवादीनाम यो यो यथत्वेन एव वर्तमना तद् ब्रह्म प्रत्यबुद्धत सशतद तद् परम अभवत्। अतो यत् देवादीना मध्ये यो यो प्रत्यबुद्धत यथोतेन मार्ग से सहसैव तद् ब्रह्म परम अभवत् परम ब्रह्म हो गया। अधिकारी अनियम अतः अतः अधिकारी अनियमात् यथोत्वेन विधिना अन्य व्यतिरिका अन्य अधिकृत पदार्थ शोधनादिना अन्य व्यतिरिक्त पदार्थ शोधन एवं कारण व्यावर्तयति एवं कारण ये प्रत्युत यथोत्वेन वर्तन एवं कारण व्याख्या व्याख करोति ठीक है एवं कारण का व्याख्या नहीं व्यावर्तित एव कारण व्याकरोति प्रत्येक प्रत्योदय सहस अच्छा व्याख्या प्रत्येक बोधातिरेकेण साधनांतर निर्णुतौ एवेत्यवधतिर्ज्ञेया ज्ञानादेव ततो भवेत्। ब्रह्मवैदम अग्रासी तद आत्मा ने भवत ब्रह्मास्मिति तथा सर्व बहुत ऐसा है क्या श्रुति देखो अच्छा तस्मात तत्सर्व बहुत तस्मात हाँ तो ये विकार पहला विकार नहीं न उसका भी नहीं होता है यथोतेन होता है तो अन्य व्यतिरिक्त मार्ग यथोत्तेन वर्तमान यथोत्तेन वर्तमान तथोत्तेन वर्तमान तो अन्य व्यतिरिक कहा पदार्थ शोधना देना एव कारण व्याकृति प्रत्यय प्रत्ययबोधा अतिरेकेण साधनांतर निर्णतो एव इति अवधृति गया ज्ञानादेव ततो भवे ततो ज्ञानात् तथैव तत् ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् आत्मानम एव अवेत् ये एव कार भी हो सकते आत्मानम अवेत् अहम् ब्रह्मास्मीति तथ तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् हाँ ठीक है। ये प्रत्यभूत सभी तदवत का था ज्ञान जिसको हो गया वही हो गया तो ज्ञान से अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। जो प्रत्यभुत है तो सैव तदवत ये प्रत्यभुत सैव तदव सवत जो ज्ञान हुआ वही पाप अर्थात ज्ञान मात्र से हो गया अन्य कुछ नहीं है। तो साधनांतर अभाव ज्ञानादेव सिद्ध हो गया अन्य साधन नहीं है। मुक्तर हेतुअंतर अभाव साधित दूसरे हेतु नहीं आत्मेदि आत्मयाथात्मविज्ञानाद् यदन्यत् साधनान्तरं ज्ञानाभावोऽथवा सर्वमविद्येवेति निश्चितिः आत्मयाथात्म विज्ञानाद यद अन्यत साधनांतरम ज्ञानाभाव अथवा सर्वम सब जो कितने हैं ज्ञानाभाव हो अथवा सर्व हो जितने कुछ है अविद्यावेते निश्चित सब अविद्या ही है। अन्य आत्मज्ञान को छोड़ के बाकी सब अविद्या ही है। सर्वम सर्व शब्द से ज्ञानाभाव अथवा सर्वम सर्व हो अथवा ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानाभाव अज्ञान ज्ञानाभाव भ्रम ज्ञान संस्यादि चिन्ह सौ अभिदेव दर्शी अन्यद इत्यस्य अथवा इत्यत्र संबंध अन्यद आत्मयाथात्म विज्ञानाद अन्यत सर्वम अन्य सर्वम अन्यद इत्यस्य अथवा इति संबंध अन्यद साधनांतरम अथवा अन्यत सर्वम अन्यत का साधनांतर हो गया अन्यत अथवा सर्वम जो कुछ है अन्य सर्वम अन्य सब कुछ है आत्मा ज्ञानस्य अभाव यस्मिन् इति ज्ञानाभाव कर्म ज्ञानाभाव अथवा सर्वम ज्ञानाभाव का अर्थ क्या बहुब्री का ज्ञानस्य अभाव यस्मिन् व्यधिगण बहुब्री ज्ञान का अभाव जिसे अंतर कर्म लेना ज्ञानाभाव का तो कर्म ज्ञान भिन्न तो कर्म तद्वा अन्यद्वा कर्म अथवा उससे भिन्न क्या है अभ्यास आदि कर्म अथवा अभ्यास आदि सर्वम अविद्या कर्म हो अभ्यास आदि सो अविद्या न मुख्य हेतु मुख्य हेतु नहीं इतव कार सामर्थ्यान निश्चितम एक से निश्चित अन्य कोई नहीं वो केवल ज्ञान से यद्यपि ब्रह्मज्ञानम अविद्याकार्यत्वात् उक्तकर्मादिवत् अविद्यकमेव जैसे सब कुछ अविद्यक हुआ अविद्या ब्रह्मज्ञान भी तो अविद्याकार्य है वृत्ति कर्मादि के समान जैसे कर्म है इसे भी अविद्यात्मक है तथापि स्वविषयभूत प्रत्ययकर्थ सामर्थ्यात् ब्रह्मज्ञान का जो विषयभूत प्रत्ययकर्थ वो सत्य है उसके सामर्थ्य से तस्य अविद्या निवर्तकत्व न वही ब्रह्म ज्ञान अविद्या निवर्तकों से मोक्ष हेतुत्व निर्धारित अन्य जितने अविद्या कार्य है अविद्या का निवर्तक नहीं ये अविद्या कार्य होने पर भी उसका विषय ब्रह्म विषय सामर्थ्यात् अविद्या कार्य ब्रह्मवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या निवर्तकों से मुख्य हेतु ओम।